Αφιέρωμα στην Γκρέτα Γκάρμπο, στα τραγούδια που γράφτηκαν για αυτήν. Completely crazy. And I feel like howling at the moon. And sometimes it feels so easy. Like I was born with a silver spoon. Other times you just can't reach me. Seems like I got a heart of stone. Yes, I need my solitude. And I have to make it on my own. Well, I guess I'm going AWOL. Disconnect my telephone. Just like Greta Garbo. I just want to be alone. Αποσυνδέω το τηλέφωνό μου, όπως η Γκρέτα Γκάρμπο. Θέλω να μείνω μόνος, τραγουδά ο Βαν Μόρισον. Baby, something just gotta give. Cause I've been too long in exile. I've been grinding at the mill. Too long to decode all the secrets. You have to get some elbow room. Most people think that everything is just what they assume. Well, I know I'm going AWOL. Tell everyone I'm not at home. Just like Greta Garbo. I just want to be alone. Telephone. Just like Greta Garbo. just want to be alone. All right. Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τότε που μας είπε το οριστικό αντίο η Γκρέτα Γκάρμπο. Οι νεότεροι ίσως δεν ξέρουν τι σημαίνει Γκρέτα Γκάρμπο. Όπως λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές για τον Μάρλον Μπράντο, ότι ήταν ένας ηθοποιός που έφυσε τη σφραγίδα του στον προηγούμενο αιώνα, το ίδιο έχει γίνει και με την Γκρέτα Γκάρμπο, που ανακάλυψα με τον καιρό ότι το όνομά της, οι συνήθειές της, η ζωή της έχει μεταφερθεί σε δεκάδες τραγούδια. Αφήνουμε τις ταινίες και τα άλλα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Βαν Μόρισον, ο μεγάλος τεράστιος Βαν Μόρισον, λέει στο τραγούδι αυτό, θέλει να δείξει αυτό που έκανε και στη ζωή της τα τελευταία χρόνια η Γκρέτα Γκάρμπο, ότι ήθελε να μείνει μόνη της, και λέει θα διακόψω το τηλέφωνο και θα μείνω μόνος όπως η Γκρέτα Γκάρμπο. Η Γκρέτα Γκάρμπο που γεννήθηκε το 1905, έφυγε από τη ζωή, είπαμε, 15 Απριλίου του 1990. Σουηδοαμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της εποχής του βοβού κινηματογράφου. Και φανταστείτε τώρα μια ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου να περνάει σε καλλιτέχνες όπως τα ακούσετε σε λίγο και από διαφορετικά είδη, και πριν από 10 χρόνια ένα συγκρότημα από τα καινούργια του ρόκου έχει γράψει τραγούδι για αυτήν. Βέβαια έζησε και στην εποχή της χρυσής εποχής του Hollywood, όπως λέγεται. Έκανε 31 ταινίες, η Άννα Κρίστη ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία το 30. Προτάθηκε 4 φορές για το βραβείο Όσκαρ ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου, δεν το κατέκτησε ποτέ αλλά πήρε ένα τιμητικό Όσκαρ. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει 5η στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. Πάμε στον Lou Reed τώρα, που έχει ένα τραγούδι που λεγόταν Halloween Parade. Στο τραγούδι αυτό θα ακούσετε να λέει, κάνει μια βόλτα στη γνωστή Christopher Street της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχουν διάφορες drag queens κτλ. Και λέει εκεί, υπάρχει και μια Γκρέτα Γκάρμπο και ένας Alfred Hitchcock, και υπάρχει και η Crawford και η Davis και ο Gary Grant. As she cruises Christopher Street, and some southern queen is acting loud and mean, where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's 5 Cinderellas and some leather drags, I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant, and some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary, you won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's the born again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's

I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Λοιπόν, για τα μάτια της Γκρέτα Γκάρμπο αναφέρεται το τραγούδι Quicksand του David Bowie. Για το χαμόγελο της Γκρέτα Γκάρμπο αναφέρεται το τραγούδι που γράφτηκε στην εποχή που η Γκρέτα Γκάρμπο έκανε εκείνη τη φοβερή καριέρα. Γιατί για πρώτη φορά βγήκε το 36. Δηλαδή άρχισαν από τότε να γράφουν τραγούδια για αυτήν. Και υπάρχει κι άλλο τραγούδι της δεκαετίας εκείνης που αναφέρει την Γκρέτα Γκάρμπο. Εμείς θα το ακούσουμε σε μία από τις παλιές ερμηνείες. Έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες το These Foolish Things. Πρόσφατα το έπαιξα και με την Billie Holiday. Σε μία από τις μετέπειτα ερμηνείες με τον Brian Ferry.

που γράφτηκαν για την Γκρέτα Γκάρμπο ή που αναφέρουν αυτόν τον θρύλο του 20ου αιώνα. 25 χρόνια σήμερα από τον θάνατό της. Γκρέτα Γκάρμπο λοιπόν και στο επόμενο τραγούδι και στα δύο επόμενα και σε όλα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Στο επόμενο που είναι μια τεράστια επιτυχία, ένα νούμερο ένα για την Kim Carnes, το τραγούδι αναφέρεται στην άλλη θρυλική ηθοποιό Betty Davis. Όμως αναφέρει και δύο άλλες μέσα στο στίχο η Jackie DeShannon που το έχει γράψει. Την Jean Harlow και την Greta Garbo. Μπορεί αυτή να έχει, που την παρομοιάζει ο στίχος, τα μάτια της Betty Davis, αλλά έχει και το stand-off της Greta Garbo. Betty Davis Eyes με την Kim Carnes, τραγούδι της Jackie DeShannon και βέβαια όχι μόνο η Greta Garbo αλλά και όλοι οι άλλοι μεγάλοι στο Vogue του 1990 με τη Madonna. Thank you.

Στο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2004 έχουν το τραγούδι «The Ballad of Michael Valentine» που έχει αναφορά στην Γκρέτα Γκάρμπο. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στην εποχή της Γκρέτα Γκάρμπο το 36 και το είχε πει τότε ο Μπομπ Χοπ. Εμείς το ακούμε σε μετέπειτα διασκευή σχεδόν πρόσφατη από τον Μπάρι Μάνιλο που μάλιστα παντρεύτηκε πρόσφατα. Είναι ένα τραγούδι σε στίχους Άιρα Γκέρσουιν του Βέρνον Ντιούκ και είναι το «I Can't Get Started». Still I can't get started with you. On the golf course I'm under par, and Metro Goldwyn's asked me to start. a show place. Still I can't get no place with you. Cause you're so supreme. Lyrics I write of you, I dream, dream day and night of you. And I scheme just for the sight of you. Baby, what good does it do? I've been consulted by Franklin D. And Greta Garbo gave me her key. Still I'm brokenhearted, cause I can't get started with you. Got me downhearted, cause I can't.